no na, właśnie, na to liczyłem. To pani Ziuta słynna. No przecież to jest, wie pan, no to jest wyjątkowa okazja. No wyjątkowa, ale mamy kłopot polegający na tym, czy jest jeszcze z nami pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Próbujemy się połączyć. Pani Ziuto, tymczasem mam za ten przepis 55 tysięcy złotych. Uznała pani, że warto podwyższyć tę cenę? Tak, zdecydowanie. Ja to przemyślałam. Aha, czyli to nie jest taka decyzja, nie, taka ad hoc, hop, siup, tak, prawda? Nie, nie, nie, absolutnie. Wie pan, to jest poważna sprawa. No. 60 tysięcy. 60 tysięcy od pani Ziuty. Pani Ziuta proponuje 60 tysięcy. Mamy już połączenie z panem Andrzejem. Panie Andrzeju, halo? To gratuluję pani. Mamy 60. Tak? I przekazuję 50 tysięcy złotych na konto. Wie pan, że... Wow. Aż za nie mówiłem, tak, bo... To, no ja też. To powoduje, że ta dzisiejsza licytacja będzie chyba rekordowa w historii naszych spotkań licytacyjnych w piątki po południu. 50 tysięcy od pana Andrzeja, tak, dodatkowo. My oczywiście postaramy się o jakieś drobne prezenty, jeśli zechce pan przyjąć od trójki od nas. Także tak, oczywiście. Bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. No ja też chcę pozdrowić. Naturalnie. Pozdrawiam jak w ubiegłym roku Golce, Wałcz, Nadarzyce, przyjaciół z Gniezna, Poznania i okolic, ale się uzbierało. Troszkę, ale tak. Na wszystko panu dzisiaj pozwalam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Pani Ziuto. No witam, witam. No. Wie pan co, ja wpadłam na świetny pomysł. Mianowicie. Wie pan co, bo ja myślę, że pan Andrzej to jest po prostu super, super człowiek i ja będę co pół roku mu wysyłała ten przepis na pół roku. A, czyli tym tajnym przepisem się pani podzieli po prostu. Tak, oczywiście, przecież to się chyba należy. Ależ, piękny gest. A wracając do 60 tysięcy, bo tyle mamy za przepis na bigos, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. A młotek? No właśnie, a przycisk, tak? No. Nie, to już przycisku może nie użyjemy, ale chodzi pani o zakończenie formalne licytacji, tak? Tak, 63333. Do tego ja bym nie przewidział. Pani Ziuto, bardzo dziękuję. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, ostatecznie za 63 tysiące. No i oczywiście prośba o 333. Małe. Proszę bardzo. No więc pozdrawiam jak zwykle najpierw moje dzieci, najbliższych i sekcję górską. Pozdrawiamy i dziękujemy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, miłych świąt wspaniałych. Dzięki, za sprawą SMS-ów, proszę państwa, mamy 64 tysiące złotych. Jeszcze jest troszkę czasu, może rekord pobijemy. 72 265. 72 265. Bardzo państwa proszę o jeden choć SMS o treści pomoc. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Święta bez granic. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Zapewnij sobie rozrywkę na długie zimowe wieczory. Mamy dla Ciebie grę roku Dragon Age Inkwizycja na PC w polskiej wersji językowej w świątecznej cenie 139 zł. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiej Radio. Jest piątek, 19 grudnia, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Ostatnia świąteczna licytacja Trójki za nami. Dzięki Państwu na pomoc chorym dzieciom udało nam się dziś zebrać aż 292 599 zł. Trwa policyjna obława w podwarszawskim Raszynie. Przestępcy napadli na właściciela kantoru. Mogli ukraść nawet 1 000 000 zł. To nie będą prawdziwie białe święta, choć śnieg w kilku regionach się pojawi. Gdzie? O tym za chwilę. 292 599 zł. Tyle udało się zebrać podczas ostatniej już w tym roku trójkowej licytacji Święta bez granic. Emocje były do końca. Ostatecznie za najwyższą kwotę 63 333 zł udało się sprzedać przepis na bigos Marka Wałkuskiego, który w trakcie audycji dołączył do licytacji. Koszulka. Za ile? No 4 trójki. Zainteresowała mnie płyta mojego ulubieńca, Lanego Krawica, 4 trójki. Chciałbym postawić na pana Jacka Cygana, na ten rękopis 3000. Chciałem tylko właśnie wymienić grupy przyjaciół z Krakowa, żeby... A, grupy się wreszcie ożywiły. Skoro nie można licytować amerykańskiego nic, to myślę, że przepis na bigos jest genialny. A ile byłaby pani skłonna ofiarować za ten przepis? 5 000. 9. Kolejne 500 zł dorzucę. 10. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, gdzie jest mój młotek? Sprzedana. Rozumiem, że kupiłem. Piłka i koszulka dla pana. Miał być samochód. Nie będzie samochodu, będzie dla synka koszulka. Koszulka polskiej kadry siatkarzy i piłka z autografami Mistrzów Świata 2014 roku sprzedana za 42 tysiące złotych. Rękopis tekstu Jacka Cygana oraz zestaw 10 płyt Cyganeria Jacka Cygana z autografem poszły za 39,5 tysiąca. Wyjątkowa gitara elektryczna od zespołu Perfect z autografami muzyków wylicytowana za 30 tysięcy. Złota płyta Lanego Krawica z autografem za 17 333 zł. Serigrafia akwareli Jerzego Dudy Gracza wylicytowana za 10 tysięcy złotych. A scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota za 7 tysięcy. Dodatkowo też od słuchaczy, którzy nie licytowali, dostaliśmy ponad 70 tysięcy złotych. Podczas licytacji udało się też zebrać 65 tysięcy złotych z SMS-ów, które słuchacze wysyłali podczas licytacji. A ze wszystkich 3 licytacji zebraliśmy ponad 500 tysięcy złotych, które trafią do podopiecznych fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kolejne informacje. Stołeczna policja szuka sprawców napadu na kantor przy Alei Krakowskiej w Raszynie pod Warszawą. Nie ujawnia, ile pieniędzy padło łupem złodziei, ale mówi się, że mógł to być nawet 1 000 000 zł. Napastnicy odjechali samochodem, relacjonuje Piotr Świstak ze stołecznej policji. 2 mężczyzn napadło na właściciela kantoru, który wchodził do tego kantoru. Zabrali mu teczkę z pieniędzmi, oddali się samochodem w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze zablokowali okoliczne ulice, przesłuchują świadków. Klienci Skoku Wołomin mogą odbierać swoje pieniądze. Powinni się po nie zgłaszać do oddziałów PKO BP. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał na ten cel ponad 2 200 000 000 zł. Termin wypłat mija z końcem lutego, ale już dziś w wołomińskich oddziałach banku ustawiły się długie kolejki. Jesteśmy chociaż dobrej myśli, bo na początku jak się dowiedziałam, to też myślałam, że ciężko to było do przeżycia, wie pan, człowiek całe swoje oszczędności wkłada. Ufał. Zniechęciliśmy się czekaniem, ale prawdopodobnie nie przepadnie. Ludzie tutaj jednak coś załatwiają. Nie jest nasza ostatnia złotówka, żebyśmy mieli stać w takiej kolejce, no jeszcze na chleb mamy, ale tu są tacy, co potrzebują jutro na chleb, bo ich emerytura tutaj wisi. Klienci otrzymają oszczędności do równowartości 100 tysięcy euro. W marcu obowiązek wypłat przejmie na 5 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 12 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zarządcy komisarycznego wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość Skoku Wołomin. To dlatego, że kasa straciła możliwość regulacji swoich zobowiązań. 6 dymisji po przeglądzie, który premier Ewa Kopacz przeprowadziła w ministerstwach. Dziś szefowa rządu przyjęła rezygnację 2 wiceministrów zdrowia, Cezarego Rzemka i Aleksandra Soplińskiego oraz wiceminister sportu i turystyki Katarzyny Sobierajskiej. Wczoraj 4 wiceministrów odeszło z Ministerstwa Infrastruktury. Są to Zbigniew Klepacki, Marcin Kubiak, Adam Zdziebło i Janusz Żbik. Ministerstwo Edukacji Narodowej śpi spokojnie. Minister Joanna Kozik-Rostkowska zdradza, że będzie 1 zmiana personalna, ale nie jest ona konsekwencją, jest ona konsekwencją wyborów samorządowych, a nie przeglądu resortów. Nikt nie wylatuje. Jesteśmy w takiej sytuacji, że Przemysław Krzyżanowski dostał propozycję zostania wiceprezydentem Koszalina i te propozycje przyjął, więc odchodzi z ministerstwa. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto zajmie miejsce wiceministra Krzyżanowskiego. Niestety musimy rozczarować tych, którzy marzą o białych świętach. Będą raczej deszczowe, mówi dyżurny synoptyk Maria Waliniowska. W Wigilię miejscami opady deszczu będą. Temperatura maksymalna od 4 na Suwalszczyźnie do 8 na zachodzie. Na śnieg mają szansę jedynie mieszkańcy północno-wschodniej Polski i ci z terenów górzystych. Pierwszy dzień świąt na północnym wschodzie i na Mazowszu może pojawiać się deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg i będzie nieco chłodniej. Od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 5 na zachodzie. W drugi dzień świąt prawie w całym kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie może padać także śnieg, jak również wysoko w górach. Temperatura maksymalna od minus 1 na Podlasiu do 3 stopni na pozostałym obszarze. Synoptyk zastrzega jednak, to są wstępne prognozy i do świąt może się jeszcze coś zmienić. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w tym serwisie Trójki. A teraz już sport i Michał Gąsiorowski. Nasi skoczkowie wciąż marzą o przełamaniu złej pasy. Najbliższa okazja jutro w konkursie w Engelbergu, a szansę dostanie 4 Polaków. Kwalifikacje przebrnęli Żyła, Ziobro, Murańka i Kubacki. 1/10 punktu zabrakło Huli. Justyna Kowalczyk też odbudowuje swoją formę. Polka wygrała zawody w sprincie techniką klasyczną w Hochfilzen w Austrii. To niższa ranga niż Puchar Świata, ale Kowalczyk bardziej zależy teraz na odnalezieniu formy niż punktach Pucharu Świata. Piłkarze ręczni też szlifują formę, przygotowują się do Mistrzostw Świata w Katarze. Na początek zagrają w towarzyskim turnieju świątecznym w katowickim Spodku. Spotkają się z Węgrami, Czechami i Słowakami. Który rywal jest najtrudniejszy zdaniem Sławomira Szmala? Jeżeli patrzymy na ostatnie wyniki, to każdy logicznie myślący powiedziałby, że Węgry. Jest pytanie teraz, czy Czechy przyjadą z Filipem Michą, bo to jest ważna postać w tej drużynie. Jeżeli on przyjedzie, to będzie również dosyć trudny mecz. Wielu zawodników w sumie z 3 drużyn gra w lidze niemieckiej. Ci chłopacy potrafią grać w piłkę ręczną i to będzie chyba ciekawe dla kibiców. A za tym szykuje się interesujący turniej. W Formule 1 Polaka nie ma, w Wodnej jest i właśnie zakończył sezon. Bartłomiej Marszałek zajął 7 miejsce w klasyfikacji generalnej Formuły 1 H2O. W ostatnich zawodach w szarży był 9. Mistrzem świata został Francuz Philippe Chappier. W Wodnej Formule 1 łodzie przyspieszają w 4 sekundy do 160 km na godzinę, a ich prędkość maksymalna dochodzi do 250. Międzynarodowa Federacja Piłkarska postanowiła zrobić remanent przed końcem roku. Doszukała się sporych zysków z ostatniego mundialu w Brazylii. W związku z tym każda z 209 federacji otrzyma noworoczną premię $300 000. Celem wypłaty tej kwoty jest pomoc w pokryciu części kosztów kwalifikacji do Mistrzostw Świata w 2018 roku. Jutro pochmurne i mokre, ale chwilami będzie się przejaśniać. Najchłodniej w Suwałkach tylko 3 stopnie, 4-5 w centrum, do 6 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przeżyj święta przy akompaniamencie ulubionej świątecznej muzyki. Tylko teraz 4-płytowe albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga w absolutnie świątecznej cenie. 24,99 zł. Saturn. Technologia tak ma. Już teraz super kumulacja w Lotto. 10 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 10 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w ofercie multilogicznej, kupując 2 soki lub napoje Dr. Wit, płacisz tylko 2,99 za litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę pysznego soku lub napoju Dr. Wit w ofercie multilogicznej. I aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Wesołych świąt, tatusiu. A tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego. A tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskich osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3, dwugigową grafiką oraz systemem Windows za 1699 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krucafix już 12 minut po 19. Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz za sterami, Hela i Kuba przy telefonach, pan Marek przy mikrofonie, pan Piotrek cudownie dzisiaj rano. Pobiliśmy rekord. Nie tylko Kuba pobił rekord, my pobiliśmy rekord głosów 9 tysięcy. To tak już nie było naprawdę dawno. No, ciekawy jestem, jakbym napisał do Wałka, żeby mi przesłał ten przepis na tę kapustę z grzybami. To czy to tak wolno, czy jak już sprzedane, to już on milczy? Musi milczeć, tak? A tak, trudno. Jakieś pomyślone. No, chyba trochę oszaleliśmy. Nie myślę tu o licytacji, tylko raczej o tym, że drogę, którą zwykle pokonuję w kwadrans do studia, pokonałem dzisiaj w półtorej godzinki. Warszawa stoi, kompletnie stoi. Mam nadzieję, że zmieni to się w ciągu 3 godzin. A w tyle potrwa lista. Dzisiaj 1716 notowanie naszej listy. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, to przy okazji polecam. No i głosowanie. Piotrek dzisiaj powiedział, że liczy na to, że będzie 30. No, wszystko jest możliwe w zasadzie. W tym programie wszystko jest możliwe. Że liczy na 30 tysięcy głosów w topie wszechczasów. Bardzo poprosimy. Bo tylko jeszcze do 30 grudnia, czyli jeszcze ile to dzisiaj jest, który 19? 11 dni i zamykamy 21 trójkowy top wszechczasów. Spotkamy się na antenie 1 stycznia 2015 roku. No dobra, to zanim przejdziemy do listy dzisiejszej, zajrzymy sobie na listę sprzed 1000 notowań. 716 notowanie, 20 października 1995 roku. Szybciutko, na 5 Hej List, na 4 Justyna Steczkowska, Dziewczyna Szamana, na 3 Vanessa May, Red Hot, to był wynalazek, a ona teraz na nartach tam gdzieś śmiga. Na 2 Kasia Kowalska, A to co mam, i z 2 na 1 to on, Michael Jackson. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Together napisał R. Kelly. To jest jeden singiel z płyty History. Michael Jackson, numer jeden na liście w Trójce, dokładnie 1000 notowań temu. 20 minut po 19, to już teraz zaczynamy. 17:16. Save Me Now, Billy Idol. I trusted the priest. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knee. I trusted the Lord. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. To z cyklu Staczaki nie rezygnują. Save Me Now, Billy Idol. Nowość w tym tygodniu na miejscu 50. Tak patrzę na dzisiejsze zestawienie i to fakt. Im więcej głosów, tym mniejsze ruchy na liście i mniej nowości. No tak to niestety jest. Głosujemy zachowawczo. Nic na to nie poradzimy. 9 tysięcy głosów, a z oszukanymi ponad 10. To prawie tyle, co przez 2 miesiące na to wszechczasów. Oj, niedobrze, panie doktorze, niedobrze. Sue, or in the season of crime, David Bowie. 8 stycznia będzie miał urodziny. Nawet nie będę liczył, które. Nasza strona, polskieradio.pl/trójka. Stamtąd głosy na listę. Poszedł w jazz Sue, or in the Seasons of Crime, David Bowie, w tym tygodniu na miejscu 49, to jest 1716 wydanie listy. Kid Corner, Archive, minus 3 na 48, ale już jest nowy singiel. Those that are A na którym będzie GN Archive na liście na topie wszechczasów? To się okaże 1 stycznia. Kit Kone Archive na miejscu 48, 25 milionów po godzinie 19. No tutaj to same miliony, bo Barbara Streisand i Michael Bublé. Święta. It had to be you. Just had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true or could make me be blue. Just to be sad, thinking of you. Some others I've seen, some others I've seen, might never be me, might never be me, might never be cross, or a child of a boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you. Barbara Streisand, Michael Bublé i Had to be You w tym tygodniu na miejscu 47. Dobra, 27 po godzinie 19. Nie uciekniemy od tematu świąt i gotowania. No to może Państwo swoje przepisy na kapustę z grzybami bachną mi tutaj na adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie to, żeby robić Wałkowi jakąś konkurencję, ale jaki kto ma pomysł na kapuchę z grzybami? Bardzo proszę. 1716 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr dzisiaj mówił, za tydzień podsumujemy sobie rok, to znaczy głosujemy normalnie na 1717, ale w drugi dzień świąt od 19 do 22 przeboje roku. Wojtek napisał, panie Marku, te moje dwa skromne SMS-y w trakcie licytacji, to przy tych kwotach marnie wygląda. Nie, panie Wojtku, naprawdę każdy SMS się liczy. Bardzo prosimy o wspieranie, bo to nadal jeszcze działa. Storm, Soundgarden w tym tygodniu na miejscu 46, oczko wyżej na 45, Damien Rice. Słuchaczka zapytała, skąd ja wiem, że głosy są oszukane? Za dużo by mówić, napiszę na blogu o tym. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself.

Souvent il n'est pas fou, il aime ses doux, il la voit partout, il attend debout, debout une rose à la main, non, non plus rien ne le tient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma life. No właśnie, Love Story, czyli historia miłosna Indila w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 39. Nie chwaliłem się, bo nie ma się specjalnie czym chwalić. Mamy tylko dwie nowości w poczekalni. Save Me Now, Billy Idol na 50. i Let Me In Your Heart Again, Queen 38. When people double love, I lead the conversation. Taki prawdziwy Queen, Let Me In Your Heart Again, w tym tygodniu na miejscu 38. Na 37 bez zmian Violet Mountain Tops, Bocca 37, 1716 lista. Thank you.

Marilyn Manson też świetnie gra na miejscu 34. Chyba niepotrzebnie poprosiłem o te przepisy na kapustę z grzybami, bo zaraz mi zacznie burczeć w brzuchu. Tak widzę, że mniej więcej ja tak dobrze robiłem tę kapustę. To jest Coldplay, Ink, bez zmian na 33. Troszkę utknął w poczekalni na miejscu 33 bez zmian, ale tu niespodzianka, bo ta piosenka też utknęła na 32. I Love Paris, Zaz i Niki Janowski. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Dwie młode, cudowne dziewczyny z Azji, Niki Janowski, a w tle orkiestra Quincy Jonesa. J'aime Paris, kocham Paryż. 1716 wydanie listy, za 5 minut godzina 20. House of Love, Robert Plant. Trzy oczka do góry i jest na miejscu 31. Proszę się wypowiedzieć w sprawie następnego głosowania. Przypomnę, za tydzień o tej porze lista roku, podsumowanie roku, ale przez cały tydzień głosujemy na 1717. Polskie Radio PL / Trójka. Losing the day.